Wioska taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O współpracy polskiego sędziego Tomasza S. ze służbami z Rosji i Białorusi dyskutowali w Trójce politycy. Wzajemnie obarczali się winą za to, że zbiegł z kraju. Do wody trafiły chemikalia po wczorajszym pożarze nielegalnego wysypiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Protesty w Gruzji. Ludzie kolejny raz wyszli na ulicę przeciwko ustawie o zagranicznych agentach. Kto ponosi winę za współpracę polskiego sędziego ze służbami z Rosji i Białorusi? Oto o poranku spierali się politycy w programie Trzecim Polskiego Radia. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba stwierdził, że Tomasz S. miał w poprzednim obozie władzy protektorów. Widzimy te dokumenty i widzimy te podpisy. Jakie to są nazwiska? To jest Łukasz Piebiak, który wnioskuje o pilne przeniesienie sędziego Szmyta do Krajowej Rady Sądownictwa. To jest Michał Wójcik, który wnioskuje o dostęp do informacji niejawnych dla pana Szmyta. Są to ojcowie tej gigantycznej kariery. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda uważa, że winę za wyjazd Tomasza S. na Białoruś ponoszą służby. Człowiek podejmuje decyzję, wyjeżdżam jako były sędzia, wyjeżdżam i tam opowiadam o tym, co robiłem. O to ile to trwa, to przygotowanie? Kilka tygodni, kilka miesięcy i szereg czynności podejmuje w tym zakresie i nie ma żadnej reakcji. Pytanie, czy była podejmowana jakieś czynności operacyjne? Wczoraj po raz drugi w mijającym tygodniu zebrało się Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował na nim, że 21 maja rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Kolegium wysłuchało także informacji szefów służb na temat okoliczności ucieczki sędziego. Chemikalia po wczorajszym pożarze nielegalnego wysypiska odpadów w Siemianowicach Śląskich przedostały się do wody. Pożar udało się ugasić, ale istnieje niebezpieczeństwo zatrucia brynicy oraz przemszy. Na pewno nie powinno się w tej chwili wchodzić do wody, pozwalać na to, żeby zwierzęta piły tą wodę. Dopóki jest wyczuwalny zapach chemikaliów, ograniczać pobyt. To są wody, które nie zasilają żadnych ujęć wody. W tym największym stężeniu, czyli w miejscu, gdzie to się stało, nie mają wpływu na jakość wody pitnej. To Agata Bucko-Serafin, śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wojewoda śląski Marek Wójcik mówił z kolei o czystości powietrza. Przebywanie na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni nie stanowi żadnych zagrożeń. Według prognoz zanieczyszczona woda może spłynąć do Wisły. O tym zawiadomiono wszystkie samorządy, których dotyczy to zagrożenie. Przez cały weekend pobierane są próbki wody i monitorowana jest jakość powietrza. W stolicy Gruzji około 50 tysięcy ludzi protestowało przeciwko ustawie o zagranicznych agentach. Demonstranci przemaszerowali przez centrum Tbilisi. Był to kolejny z serii protestów w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wiec odbył się dzień po tym, jak gruziński premier powiedział, że rząd będzie kontynuował pracę nad przepisami. Ustawa zakłada, że organizacje pozarządowe, stowarzyszenia broniące praw człowieka oraz media musiałyby rejestrować się jako zagraniczni agenci, jeśli przynajmniej 20% ich finansowania pochodzi z zagranicy. Projekt ustawy, który przeszedł drugie czytanie w parlamencie, spotkał się z krytyką Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych. Krytycy przepisów mówią, że są one inspirowane ustawą wprowadzoną w Rosji, która była wykorzystywana do walki z opozycją. Holenderski piosenkarz Just Klein został wykluczony z finału Eurowizji. Szwedzka policja bada skargę kobiety pracującej przy organizacji widowiska, której 26-latek miał grozić. Ani organizacja organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców, ani śledczy nie chcą zdradzać szczegółów. Co zatem wiemy o tym w materiale Michała Jędrkowiaka. Just Klein mówił kilka dni temu, że nie wierzy w granice. Szwedzka policja sprawdza, czy jednej nie przekroczył. Jean-Philippe Detender z Unii Nadawców mówi, że organizatorzy niczego nie przesądzają. Ale skoro trwa śledztwo, Holender nie powinien występować. zaufani są rozczarowani. Nie wiemy, co się stało. Skoro nie wystąpi, to mam nadzieję, jest ku temu dobry powód. Prowadzimy politykę zerowej tolerancji wobec niewłaściwego zachowania, a ludziom pracującym przy konkursie musimy zapewnić bezpieczeństwo. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. I dodajmy, że finał właśnie się rozpoczął. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof. Sport i Krzysztof Łaniewski. Tym razem zaczynamy od żużla. Na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie kończy się powoli Grand Prix. Zawody ogląda Adam Malecki, jak nasi, jak Bartosz Zmarzik, Adam. No, dobra informacja jest taka, że mamy dwóch Polaków w półfinałach. Do najlepszej ósemki wjechali, prezentując bardzo dobrą formę, Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak. Zmarzlik w rundzie zasadniczej uzbierał 10 punktów, a Woźniak 9. Absolutnym dominatorem w pierwszych 20 biegach był Australijczyk Jason Doyle, który uzbierał aż 14 punktów. No i czuje się tutaj jak kangur na australijskich bezdrożach. Świetnie też jechał Martin Waculik, 12 punktów. Słowak dysponuje bardzo dobrym sprzętem. Podobnie jak Woźniak, który widać wspierany przez czterokrotnego mistrza świata Grega Koka dysponuje bardzo dobrym sprzętem. Niestety z dalszej rywalizacji odpadli Dominik Kubera, no i młody Mateusz Cierniak, który z dziką kartą zdołał jednak wygrać jeden wyścig. Brawo! A składy półfinałowe to Australijczyk Jason Doyle, Brytyjczyk Lambert, Niemiec Huckenbeck i Australijczyk Holder. W drugim Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Brytyjczyk Daniel Bewley i Słowak Martin Waculik. Pierwszy półfinał przed chwilą się zakończył. Do finału wjechali Holder i Doyle, a za chwilę już Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak będą walczyć o to, żeby awansować do wielkiego finału tutaj na wypełnionym po brzegi ponad 50 tysięcy widzów w Stadionie Narodowym. Będzie się działo. Dziękuję, to była relacja Adama Maleckiego i oby to nasi wjechali do tego wyścigu finałowego. Teraz hokej na lodzie, wielkie emocje w pierwszym meczu naszych reprezentantów na Mistrzostwach Świata Elity. Wracamy tu po 20 latach i graliśmy na początek z brązowymi medalistami poprzednich mistrzostw Łotyszami. Po pierwszej tercji prowadziliśmy sensacyjnie 1-0, po drugiej 2-1, w trzeciej było 3-2 dla nas. Pod koniec regulaminowego czasu gry na prowadzenie 4-3 wyszli Łotysze. Doprowadziliśmy do remisu po 4 i dogrywki. Jeden z naszych zawodników trafił na jej początku w poprzeczkę. Rywale niedługo potem zdobyli jednak bramkę na 5-4 i sędziowie zakończyli to spotkanie. Za remis w regulaminowym czasie zdobyliśmy jednak punkt. Pokazaliśmy ludziom faktycznie, że jest nas bardzo duża siła, ale szkoda, że nie udało się dociągnąć do tych 2 lub 3 punktów, bo były tam szanse. Wiadomo, Łotysze też mieli swoje szanse, ale myślę, że mecz był bardzo dobry, stał na bardzo dobrym poziomie. Myślę, że dużo, dużo ludzi zaskoczyliśmy i jeszcze więcej zaskoczymy później. Stwierdził 19-letni Krzysztof Maciaś, zdobywca 2 bramek dla Polski w dzisiejszym meczu. Jutro gramy ze Szwedami, skala trudności idzie w górę. Hokej zamieniamy na tenis i prestiżowy turniej w Rzymie. I najpierw Iga Świątek w 2 setach pokonała Julię Putintsevą z Kazachstanu, potem Hurkacz też w 2 samego Rafę Nadala, który po rocznej przerwie coraz częściej daje sygnały, że za chwilę kończy karierę. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie za chwilę kończy się sezon. W trakcie 3. kolejka od końca. Coraz bliżej pierwszego w historii klubu Mistrzostwa Polski jest Jagiellonia Białystok. 3-0 bez problemów pokonało u siebie poważnie zagrożoną spadkiem Koronę Kielce. Wcześniej Górnik Zabrze po 1 zremisował ze Stalą Mielec. Wygrywał do 93. minuty. Wtedy doprowadzili goście do wyrównania. Nic dziwnego, że obrońca Górnika Rafał Janicki był niepocieszony. Ciężko coś mówić, no bo to boli. Gramy do końca. Wszystko, co gramy, to jest dla nas na plus, taka jest prawda. I może to, co gdzieś tam każdy nie chciał mówić głośno, może nam to trochę uciekło, ale no, gramy o jak najwyższe miejsce w tabeli i tego się trzymajmy. Trwa mecz w Częstochowie. Raków gra z Pogonią Szczecin i prowadzi do przerwy 2-0. W meczu na szczycie w pierwszej lidze Wisła Kraków 3-4 przegrywa z liderem tabeli Lechią Gdańsk. Lechia bardzo blisko powrotu do ekstraklasy. W Premier League krapkę na obronę tytułu ma Manchester City. 4-0 rozbił w Londynie Fulham. Inna ekipa z Londynu, Chelsea, po dramatycznym spotkaniu 3-2 ograła na wyjeździe Nottingham Forest i mimo wielomiesięcznego kryzysu może finalnie wywalczyć prawo do gry w Lidze Europy. W La Liga pewny od dawna tytułu Real Madrid 4-0 grał w Andaluzji Granadę. O sporcie na naszej antenie jeszcze za 2 godziny.

I na początek brytyjski duet Either w utworze Girl. Gosia Jakubowska przed mikrofonem. Dobry wieczór. Audycję realizuje Anna Regulska. Razem jesteśmy do północy, a pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania będzie wypełniona jakimś takim sentymentem, powrotem, bo dużo ostatnio mówimy o tym w Trójce i na fali tych różnych wspomnień, które się u mnie uruchomiły w ostatnim czasie, postanowiłam wrócić do grania muzyki R&B, która jak najbardziej łączy się z muzyką elektroniczną i zaczynamy od duetu, którego brzmienie wywołuje mnie dwa skojarzenia. Pierwszy z Billie Eilish i początkami. Ten beat, który słyszeliśmy na samym początku, skojarzył mi się z utworem, od którego debiutowała Billie Eilish, czyli Bad Guy. A o Billie Eilish na pewno jeszcze na antenie Trójki będziemy niejednokrotnie opowiadać, ponieważ artystka szykuje się do wydania swojego trzeciego studyjnego albumu. Ja na to wydawnictwo bardzo czekam. W szczególności, że w ostatnim czasie jakoś tak doceniłam Billie Eilish. Na początku traktowałam ją jako buntowniczkę, nastoletnią buntowniczkę, ale jej drugi album udowodnił, że Billie ma do zaoferowania nieco więcej. No dobrze, ale ja nie o Billie chciałam, bo się już zaczynam rozgadywać, a o skojarzeniach, bo drugie skojarzenie, które wywołał we mnie utwór otwierający nasze dzisiejsze spotkanie, to skojarzenie z MTV, z mojego nastoletniego życia, w którym już nie było tej kultowej Nirwany czy utworów od YouTube, ale były bardziej popowo, imprezowe, komercyjne hity i myślę, że do zespołu Either będziemy jeszcze powracać, bo ten brytyjski kobiecy duet, w skład którego wchodzą Meghan Markwick i Lily Somerville, skupiał się w swojej twórczości na wyrażaniu kobiecości, niezależności, uwalniania się od presji społecznej, ale także skupiają się na uwypukleniu różnych twarzy tej kobiecości. No a my przy kobietach jeszcze przez najbliższy czas pozostaniemy. Przed nami duet Uto i Art and Life. God is always with us. Try to run us out the picture, but they'll never catch up with us. Me and all my niggas giving it all we got, baby. Giving it all we got. Jaja Bay przed chwilą na antenie Trójki w utworze, który znalazł się na jej najnowszym albumie Tenfold. Albumu, do którego nie muszę jakoś powracać, ale do brzmienia jak najbardziej, bo tak jak już wspomniałam na początku, R&B przez pierwszą godzinę będzie królowało w audycji N3. Natomiast Tenfold to album, który składa się z kilku bardzo krótkich utworów i także przerywników. W tych przerywnikach możemy usłyszeć dojrzały głos, który opowiada o tym, co to znaczy kochać. I może sam album w sobie nie jest jakoś zachwycający bardzo albo porywający, ale na pewno zostawia w nas refleksję i uwrażliwia nas na drugą osobę. Ja zachęcam do tego, aby sięgnąć po album Tenfold i samemu pozostać z tymi refleksjami. A skoro jesteśmy przy powrotach do elektronicznych i też tych dźwięków R&B, to nie mogło zabraknąć Dewey Saleh, Amerykanki, którą większość z nas może kojarzyć z roli niebinarnej bohaterki głośnego serialu Sex Education, od której tak na dobrą sprawę tej roli ja poznałam Dewey Saleh i dopiero po zgłębieniu dowiedziałam się, że Dewey Saleh także tworzy muzykę, więc my teraz pozostaniemy przy albumie z 2021 roku, Day to Day, teraz na antenie. Baby, I can't believe you're mine. Loosen up, better read the signs. I know that I'm around this time. No, you need to dance. Move around to the strings and lights. Baby girl, you're too goddamn fine. If you're down, we can meet some time. Need to dance. Day to day, day to day. Pamiętamy, to jeden z kilku utworów, które znajdziemy na wydawnictwie o Duy Saleh, a teraz z Ameryki przenosimy się do Peru. Madison McFerrin przed chwilą na antenie Trójki w utworze God Herself, a ten utwór został zremiksowany przez Toon Yards. Jest to Madison McFerrin, to zdecydowanie jedna z tych artystek, która podąża za śladem swojego ojca, ojca, którego wszyscy chyba doskonale znamy, czyli Bobby'ego McFerrina. Madison natomiast oprócz tego pięknego soulu, R&B i jazzu dorzuca jeszcze elektronikę i myślę, że jej wszystkie utwory są perfekcyjne, dlatego też niektórzy mogą uznać je za nudne. Ja natomiast tak nie uważam. Pociąga mnie trochę ta twórczość Madison. Uważam, że jest naprawdę dopracowana w każdym szczególe i miło się jej po prostu słucha. Z oceanu przenosimy się do Polski. Przed nami często przeze mnie określana jako jedna z tych nadziei dobrego polskiego nowego R&B. Ania Szlagowska w utworze Oslo, który to też utwór zapowiada jej studyjny album. Ten podobno ma ukazać się na jesieni tego roku. Mam nadzieję, że z Anią Szlagowską jeszcze będziemy mieli szansę na temat jej twórczości porozmawiać. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki, bary, skwery, kina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę.

Nela i Pepe przed chwilą w utworze Obieg. Nela to artystka, która wydała kilka singli, niespodziewanie zniknęła z obiegu muzycznego. Utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, był jednym z pierwszych wydanych 3 lata temu, a towarzyszył jej Piotr Rajski Pepe, do którego jeszcze dzisiaj powrócimy. My wracamy za granicę. Bonobo, Jamelia Woods i utwór Tides. Bonobo i Jamelia Woods w utworze Tides, jeden z utworów, który zasilał wydany 2 lata temu album Fragments z wieloma innymi osobowościami. Tutaj współpracował Bonobo. A mówię o Jamelii Woods, ponieważ ostatnio wpadłam na jeden z utworów, Mujila, chyba tak powinnam przeczytać. Utwór, który pojawił się na składance do soundtracku filmu Omen. Filmu, który został stworzony przez rapera Baloji. Rapera, który pochodzi z Ameryki, ale ma też pochodzenie kongijskie i tam też miał szansę zrealizować swój film, za który zdobył nominację do Oscara w kategorii film międzynarodowy. Ja jeszcze nie miałam szansy zobaczyć tego filmu, ale myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że nadrobię. Warto tutaj przy okazji wspomnieć, że nie tylko ten film powinnam chyba zobaczyć, bo trwa właśnie festiwal festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Polskie Radio patronuje temu wydarzeniu. Ja tylko zachęcam do tego, żeby uczestniczyć, ponieważ jest to wspaniała okazja do spotkania, do poznania wielu różnych przejmujących, ważnych historii. Myślę, że do filmu jeszcze dzisiaj w audycji N3 powrócimy. No to my słuchamy Baloji, Jamila Woods i utwór Mujile. Fall into your system again. I leave my dreams in my bed sheets, looking out the window again. I let you be the hero. I'm losing all my senses again. Don't wanna be your witness again. I never get as much as I give. I wanna be my reason to live. I'm too old to die young. I'm too old to die. Ma fille, je t'écris de cette deuxième moitié de vie. Au plus tôt du dernier tiers, toi qui me disais cachotière, secrète, tout à demi-mot, dans le déni en plein. On attend le dimanche des rameaux, pour construire un pont sur le ravin. Même si ça ne bouche pas le vide, les hommes ne voient pas leurs pieds, juste leur bide. Ils font des grossesses nerveuses, attrapent des poitrines généreuses, à vouloir séparer l'enfant de la mère. De son monopole affectif, plus l'amour est grand et sincère, plus il est forcément déceptif. On pétrifie les cœurs comme des gorgones quand on se découvre autre vie pour mourir jeune. Losing all my senses again. Don't wanna be your witness again. I never get as much as I give. Wanna be my reason to live. I'm too old to die young. I'm too old to die. I'm too old to die young. I'm too old to die. On est parti chercher des réponses. Elle recule à mesure qu'on avance. Que l'âge avance, que le front se prononce. L'âge mûr ne donne que des ronces. Tout ce qu'on fait en soupirant, on le fait tâcher de néant. Disait l'enseignant, disait l'enseignant. Syndrome de la porte tambour. On finit par ressembler à ceux qui nous entourent. Dans les zones franches, on fait des enfants sans attache ni branche. C'est les règnes sans diadème que l'école appelle d'abord en cas de problème. C'est une vie à se faire du monde, à se demander comment on a eu le béguin. Pour son double menton, son port altier, sourire en coin à la Cine et Poitiers. Il te balance comme une pièce jaune quand il se découvre trop vieux pour mourir jeune. Trop vieux pour mourir jeune. La sororité est une affaire de classe. When am I?